pełne wiary słowa sieje. Dopóki się tli tak długo, można mieć nadzieję. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio El Muzyki, Jerzy Kordowicz. Parę dni przed kolejną edycją Międzynarodowego Ambientu w Gorlicach proponuję Państwu spotkanie z Tadeuszem Łuczejką i Dariuszem Kalińskim, którzy, mam nadzieję, opowiedzą nam dziś o tegorocznej imprezie. Będzie też okazja, by powspominać. W tym roku Gorlicki Festiwal obchodzi 25-lecie. Jeszcze przez chwilę Book of Clouds Tadeusza Łuczejki, artystycznego szefa imprezy i kompozytora o ambientalnym pseudonimie Aquavoice. I już są z nami goście studia. Tadeusz Łuczejko, Dariusz Kaliński, witam. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dziękuję serdecznie za przyjęcie zaproszenia. Tadeusz, a tak a propos, jak się grało w Toruniu pod egidą Rafała Iwańskiego? Bardzo fajnie. To był już mój trzeci występ w Toruniu. W tym roku? Na przestrzeni iluś tam lat, no już nie pamiętam ilu. Grałem w pięknym miejscu, bo w dworze Artusa, na toruńskiej Starówce, w doborowym towarzystwie, także było świetnie. A przy okazji zostałem kilka dni dłużej, bo bardzo lubię Toruń i wykorzystałem okazję. Nie padła żadna data, 19 maja, piątek, Aqua Voice kończył jeden z koncertów festiwalu Muzykofilia. Taki podtytuł bardzo intrygujący, Kosmos, Sony, Kopernikus, dwór Artusa. Wszystko pod kątem naszego wielkiego uczonego, który wstrzymał słońce? Tak, dokładnie, no bo jak wszyscy zapewne wiedzą, ten rok jest rokiem Kopernika właśnie i z tej okazji odbywał się ten festiwal. O Gorlicach kolejne spotkanie. Możemy chyba już mówić, że to europejska stolica krajowego i światowego ambientu. No, być może. Ja tego nie mogę powiedzieć, raczej słuchacze. Proszę przyjąć gratulacje. Szanowny dyrektorze artystycznej imprezy, proszę o taką refleksję może, bo to przecież w ciągu tego okresu udało się zaprosić znakomitych muzyków, których wspominamy do dziś. Oj tak, było troszkę znanych nazwisk. Powiem ci szczerze, że do mnie jakoś tak to nie dochodziło na co dzień. Było to dla mnie naturalne. Kogoś tam znalazłem, zaprosiłem i nie zdawałem sobie sprawy, jakim, to nie jest dobre słowo, ale powiedzmy, że jakim powodzeniem ten festiwal cieszy się w Europie. Miałem kilka takich przypadków, że pisałem do jakiegoś znanego muzyka, rozpisywałem się tam o festiwalu, od kiedy on, jak długo trwa, kto grał do tej pory, no żeby go zachęcić, żeby przyjechał, a odpowiedzi dostawałem w jednym zdaniu. Tak, wiem, znam ten festiwal, śledzę go od wielu lat, chętnie przyjadę. Wtedy dopiero do mnie dochodziło, że ten festiwal rzeczywiście się chyba liczy trochę w Europie. To bardzo sympatyczne. Dariusz Kaliński również ma takie enigmatyczne wspomnienia. Warto wymienić chyba parę nazwisk tych artystów, którzy uświetnili imprezę. Wiem, że faworyt, o którego występ Tadeusz walczył o szereg lat, Biosphere, no ale poza tym cała czołówka skądinąd muzyki, Steve Joliffe, Cluster, Hans Joachim Redelius, Manuel Getching, właśnie. Tak, i wielu, wielu innych. Hans Joachim Rodelius, no to jest klasyka muzyki elektronicznej absolutna. I dwa koncerty, ja zawsze zaliczam dwa koncerty na ambiencie, bo pierwszy jeszcze w ramach koncertów, które nie odbywały się w Gorlicach, a w Wiśle, był to koncert, który chyba najbardziej utkwił mi w pamięci. No i później po wielu latach ponownie już w Gorlicach na gorlickiej scenie. No tak, Banco de Gaia, a poza tym artysta, który pojawi się w tym roku po paru latach, ale może zanim przejdziemy do aktualnego repertuaru przewidywanego za parę dni Gorlickiego Festiwalu, posłuchajmy jeszcze Aqua Voice. Thank you. muzyczne zamyślenie Aqua Voice, Flow, czyli przepływ. Szanowny kompozytorze, odnoszę wrażenie, że w tym zestawie kompozycji, które mają nam opowiedzieć o tegorocznej twojej imprezie, jest to jedyny utwór melodyjny. Ambient z melodią. Świat się kończy. Tak, to troszkę też za sprawą Wojtka Jachny, który tutaj gościnnie zatrąbił bardzo fajnie. To jest z nowej płyty jeden utwór, będzie takich troszeczkę więcej. Book of Clouds to także nagranie z tej samej płyty? Wiesz co, nie pamiętam, bo ja robiłem muzykę, po kolei kończyłem jeden utwór, zaczynałem drugi i potem jak to zebrałem, to się okazało, że materiał jest na dwie płyty. I podzieliłem to jakoś mniej więcej równo. Będą płyty wydane przez dwa różne wydawnictwa i nie pamiętam, który na której płycie, bo płyt jeszcze nie ma. Wybacz, ale ja również tego nie pamiętam. A czy te płyty mają jakieś tytuły? Tak. Jedna płyta będzie się nazywać Waves, druga będzie się nazywać Flow. Aha, więc słuchaliśmy tytułowego. Tego, tak, no. U Darka Kalińskiego nikt tam nie zatrąbił, ale na razie oddajmy pierwszeństwo płci pięknej. Pani Agnieszka, harfistka, już u ciebie występowała. Tak, kilka lat temu grała ze swoim mężem, który jest perkusistą głównie jazzowym, ale też oczywiście gra inne rodzaje muzyki, między innymi w zespole Krzysztofa Cugowskiego. Kiedyś zagrali razem w duecie, Agnieszka na harfie i jej mąż Wojtek na perkusji. W tym roku będzie to koncert solo, harfa plus dosyć sporo elektroniki. Pani Agnieszka Grela-Fetkowicz jest poza tym wykładowcą akademickim i gra, jak mi się wydaje, głównie repertuar poważny, a ten ambient to taki jej odskok baśniowy odskok. Właśnie posłuchajmy utworu, który zechciałeś wybrać z jej repertuaru, impresja pierwsza. Przeniesiemy się naprawdę do świata dziecięcej baśni. Thank you. Pierwsza impresja Agnieszki Greli-Fetkowicz. Nie była to harfa MIDI Follenweidera, ale sporo było elektroniki. I bas, i pięknie było. Uczestniczka tegorocznego festiwalu w Gorlicach. Panie dyrektorze Tadeusz Łuczejko, jakieś daty? 7-8 lipca i chciałbym zwrócić szczególną uwagę tym, którzy przyjeżdżają po raz pierwszy, że tym razem festiwal nie odbędzie się w budynku Gorlickiego Centrum Kultury, który przechodzi gruntowny lifting w środku. Będzie festiwal w zupełnie innym miejscu. To miejsce to Centrum Kształcenia Zawodowego. Tam jest taka sala, w której odbędą się koncerty. Ta renowacja wspaniałej sali, którą dysponujesz, to już przedłuża się niepomiernie. W zeszłym roku także chyba nie w ośrodku, prawda? Tak, tak, ale to remonty mają to do siebie, że nigdy się nie kończą wtedy, kiedy są zaplanowane. Pamiętam, że w zeszłym roku miał wystąpić Janusz Grzywacz i arcyciekawa grupa Voices of Cosmos pod dyrekcją Rafała Iwańskiego, a w składzie tego tria także kierownik planetarium i obserwatorium astronomicznego w Grudziądzu Sebastian Stoberski i Wojciech Ziębo. To trio wydało 3 czy 4 płyty. 4. 4, właśnie. I wiesz, o które płyty mi chodzi. Tak. Te, które zawierają transformowane brzmienia z kosmosu. Dokładnie. 4. Ostatnia ukazała się bardzo niedawno. Właśnie przywiozłem ją z Torunia. Kto nie był w Toruniu w tym roku i w zeszłym roku na ambiencie gorlickim, niech żałuje, ma szansę pojawić się już za parę dni u ciebie. Oleś Brothers i Dominik Strycharski. Strycharski, właśnie. Wydawnictwo Audio Cave wydało pierwszą płytę z nagraniami tych właśnie muzyków. Twórczość bardzo interesująca, bo jako swój debiut wybrali tradycje muzyczne Koptów. Bracia Oleś grają w różne odmiany jazzu, mają na koncie płytę na przykład z Andrzejem Przybielskim. Mają płytę, na której grają utwory Komedy. Tym razem właśnie padło na Koptów. I gościnnie z nimi gra Dominik Strycharski, flecista, który też używa troszeczkę elektroniki. Chciałem powiedzieć, że mimo, że jest to ambient i to taki często akustyczny, to jednak elektroniki tam jest całkiem dużo i fani el-muzyki mają gdzie się co roku spotykać. W tym roku 25 raz. to było bardzo ciekawe, taka jakby ożywiona natura, takie pukania, jakby ptaszki. To może flecik pana Strycharskiego robi takie wrażenie, któremu towarzyszyli Oleś Brothers. No i gość zagraniczny, nie po raz pierwszy na ambiencie. Tak, w ciągu 25 lat ten będzie trzecim razem. Ostatni raz, o ile dobrze pamiętam, Michel Banabila zagrał w 2014 roku. Kompozytor urodzony w 1961 roku, to nie ma oczywiście żadnego związku w Amsterdamie, ale wierny swojemu stylowi, taki troszkę obsesyjny w swojej muzyce. Chociaż myślę, że dosyć uniwersalny, bo on robi różne rzeczy i komponuje do spektakli teatralnych i do filmu i takie typowe koncertowe rzeczy, także generalnie mnie się podoba to, co on robi. Ja już mu obiecałem, że zagra przed epidemią. Niestety epidemia wszystko zawaliła, bo nie można było latać. No i w tym roku doszło do skutku spotkanie. Ale fakt, że jeżeli jest to trzecie spotkanie, to rośnie renoma kompozytora holenderskiego. Czy Dariusz Kaliński jest także fanem muzyki Michela Banabili? Nie wiem, czy fanem, ale tak, zapoznałem się z jego twórczością kiedyś. Rzeczywiście, tak jak Tadeusz powiedział, kompozytor dość uniwersalny, piszący muzykę i swoją własną, i na zapotrzebowanie, na zamówienia. We'll be right back. Tic Tac i Michel Banabila. Muzyk ambientu 2023. Na imprezie pojawi się także, zresztą już kolejny raz, Dariusz Kaliński. Nie zawsze w charakterze kompozytora, nie zawsze możesz się dzielić swoją charyzmą estradową z widzami festiwalu. No, czasami występuję w roli takiego dobrego, czy występowałem w roli takiego dobrego ducha osoby, która po prostu no, Tadeuszowi chce pomóc, bo szczerze mówiąc uważam, że no, Tadeusz robi dla kultury, a przynajmniej dla tej kultury ambientowej w Polsce, no, więcej niż niektóre instytucje. Dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie. Zawsze tak traktujemy, jeżeli chodzi o twój udział w cyklu audycji. Już nie pamiętam, chyba rok minął, a może nawet troszkę dłużej, kiedy była okazja słuchać twojej muzyki filmowej do obrazu z lat okupacji. Nie było to najweselej. Natomiast jeżeli chodzi o nagranie, które Tadeusz Łuczejko wybrał jako coś bardzo istotnego dla twojej aktualnej twórczości, to muszę zapytać, czy widziałeś film Odyseja Kosmiczna Kubricka? No, tak, tak. W każdym razie lewitacja, kosmos i takie archetypy zdarzeń dotyczącej ewolucji ludzkości. I to wszystko, wydaje mi się, jest także w tej twojej muzyce. Takie moje odczytanie szeregowego słuchacza. A ciekaw jestem, co ty jako twórca kompozycji 3.30 możesz na jej temat powiedzieć. Ciekawa impresja, jaką odczułeś. Ten utwór powstał z takiego przeszukiwania fal eteru, które po prostu w poszukiwaniu różnych ciekawych dźwięków, które otaczają nas co chwilę z każdej strony, przelatują, przenikają, a my ich nie słyszymy. Czasami szukam w takim zasobie, w tym morzu fal, które nas otacza, szukam różnych ciekawych dźwięków. I ten utwór powstał z takich właśnie dźwięków. Jeszcze znajdujemy się w kosmosie Dariusza Kalińskiego. Czy mogę zapytać kompozytora o użyte w tym nagraniu instrumenty? Instrumenty elektroniczne, samplery i przetworzone fale eteru, które być może rzeczywiście dotarły do nas, czy do mojego odbiornika z kosmosu. Ten styl tak mi się podoba, że sądziłem, że uzyskam informacje, z którymi będę mógł pójść do sklepu i kupić modele syntezatorów, sprzętu, żeby również tak pięknie zaistnieć z własnym kosmosem L-muzyki. Roland JX8P, Roland JP8000, to chyba, o ile pamiętam, były dwa główne instrumenty. Ale to samo muzeum L-muzyki. No, tak. Starsze instrumenty. Stare, ale jare. Tak, mają jeszcze bardzo wiele do zaoferowania. Tadeusz, o ile się nie mylę, także przechowuje w swoim studiu analogowe klawiatury. A jak wygląda właśnie ta metamorfoza technologii w ciągu tych 25 lat istnienia Festiwalu Gorlickiego? No, moje instrumenty przede wszystkim są coraz mniejsze, bo kupuję moduły. Akurat tak się składa, że byłem zmuszony sprzedać swój instrument Juno 106 Rolanda, ale siedzący tu obok Dariusz któregoś dnia zadzwonił i mówi: słuchaj, wiem, że ty tego swojego 106 bardzo lubiłeś, więc chciałem ci powiedzieć, że firma Roland wypuściła ten instrument, który brzmi prawie w 100% identycznie, a jest to malutki moduł, więc już byłem w lepszej kondycji i kupiłem sobie go po raz drugi. Także większość urządzeń to mam moduły. No tak, ideałem Dariusza, kiedyś pamiętam, rozmawialiśmy na ten temat, nie jest bynajmniej muzyka elektroniczna. On uważa, że przyszłość muzyki to jest właśnie łączenie wszystkich możliwych brzmieni, artykulacji, całej tradycji i przetworzenie tego wszystkiego. Ja też nie ukrywam, że od lat czekam na jakieś wielkie dzieła syntezatorowe i bliższe może działaniom Tomity wespół z klasyką, z literaturą muzyczną minionych stuleci. A tutaj, no cóż, no, mamy ambient, mamy różne inne gatunki, gdzie elektronika no, się sprawdza, także na festiwalach piosenki. Już teraz coraz bardziej bez syntezatorów nie gramy. No tak. Rozdzielenie dzisiaj, czym jest muzyka elektroniczna, czy ona jest tylko wykonywana na instrumentach elektronicznych, czy też za pomocą na przykład współczesnych technik przetwarzania dźwięku, które też już nie są tak do końca współczesne, bo komputery są obecne w naszym życiu od wielu, wielu lat, również w muzyce. No a jeżeli chodzi o klasyczne, akustyczne instrumenty, no to przecież mamy sample, także obecne w modułach dźwiękowych, w pamięciach najróżniejszych. Tadeusz Sudnik, Krzysztof Majchrzak, India Czajkowska. To są kolejni wykonawcy, którzy pojawią się razem na tegorocznym ambiencie w Gorlicach. Tak, czyli trio Triangle, które w tym roku chyba, albo pod koniec ubiegłego, nie pamiętam dokładnie, które to trio wydało swoją płytę właśnie pod tytułem Triangle. I tam jest taka mieszanka, o której właśnie mówiliśmy, że trudno to do końca sklasyfikować, ale na pewno jest tam bardzo dużo elektroniki, no, między innymi za sprawą Tadzia Sudnika. No tak, dźwięczne wokalizy i coś, co mnie bardzo przekonuje do tego utworu, taka pojawiająca się nieco później swingowa pulsacja. A tytuł kompozycji: Wind from East. Thank you. Wind from East, Sudnik, Majchrzak, Inda Czajkowska. Muzyka, którą jest zauroczony dyrektor Festiwalu Gornickiego, Tadeusz Łuczejko, Aqua Voice. Tak, bardzo piękna płyta, zbierająca tylko rewelacyjne recenzje. Myślę, że słuchaczom, którzy przyjadą do Gorlic, też się to spodoba. Jak mi się wydaje, najpiękniejsza jest L-Muzyka Polska, także ta w ambientalnym wydaniu. Szczególnie ta, w której udział bierze India. No więc właśnie. No i chciałem cię prosić, no bo tutaj zaskoczenie, może rodzynek, może awangarda, no ale w każdym razie to trzeba powiedzieć i trzeba pokazać. Tak, właśnie o to chodzi. Syn gwiazdora niemego kina. Christopher Chaplin, tak. I właśnie chciałbym oficjalnie potwierdzić, że Christopher Chaplin jest synem tego właśnie Chaplina. Jest najmłodszym synem Charlie Chaplina. I jego czwartej żony. Jego czwartej żony, dokładnie. Ja wiedziałem, że on jest aktorem. Grał nawet w filmie Agnieszki Holland. Natomiast później dopiero dowiedziałem się, że jest też muzykiem. Szczerze mówiąc, Hans Joachim Redelius mi podpowiedział pana Chaplina, że warto by się nim zainteresować. Oni od jakiegoś czasu razem nagrywają muzykę. No i tak to się zaczęło. Christopher Chaplin, urodzony w Szwajcarii, właściwie Brytyjczyk, o tym można powiedzieć, skoro mówimy o rodzinnych koligacjach, jest wnukiem Eugena O'Neilla. Mówi o związkach nie tylko z kinem, ale także z literaturą. Dokładnie. Tworzy muzykę, zechciej powiedzieć, co cię uwiodło? Uwiodło mnie to, co ja od jakiegoś czasu lubię najbardziej w muzyce, że ona nie jest właśnie taka dokładnie ukierunkowana, że można określić w 100% styl, bo sporo tam słychać brzmień orkiestrowych. Nawet się zastanawiam, czy to nie jest przypadkiem żywa orkiestra. Jest troszeczkę jazzu, jest sporo elektroniki. I tak sobie pomyślałem, że byłoby fajnie pokazać go w Gorlicach. A też nie ukrywam, że oczywiście nazwisko też zrobiło swoje. No a sama twórczość przynajmniej w tej części, którą wybrałeś do naszej dzisiejszej prezentacji. Sięga Górnego Egiptu, mitologii egipskiej, także Księgi Rodzaju w wykonaniu Krzysztofa Czeplina. Szczegóły to zapraszamy Państwa na międzynarodowe prezentacje Ambient do Gorlic. Kończy się audycja Studio El Muzyki, której gośćmi byli Dariusz Kaliński. Dziękuję. I Tadeusz Uczejko. Ja również dziękuję bardzo. Autopromocja. Wakacyjna lektura w Trójce. Cóż stąd, że człowiek posiada jakąś siłę, doktorze, jeżeli nie ma jej gdzie wyładować? Rzekł po chwili Holmes. Arthur Conan Doyle. Znak czterech. Sprawiedliwości powinno stać się zadość. Proszę nie sprowadzać policji, bo jeśli pani to zrobi, wszystko przepadnie. Czyta Krzysztof Wakuliński. Od poniedziałku do czwartku o 19.00.